Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Hola i benvinguts una setmana més al que ve després, el primer programa radiofònic per gent amb dislèxia. Això no rima, però bueno, un petó per tots els dislèxics del món. Para Nina Dania. Hòstia, això més que el que ve després ha estat ser lo que hicisteis. No us confoneu, que tot i que jo estic tan bona com la Patricia Conde i l'Anaïs és més marrana que totes les col·laboradores de la Sexta, això és Ràdio Tiana, eh? Avui, el que ve després us porta, com sempre, un programa carregadet de coses divertides. I per fer-ho possible, aquí està l'equip format per Anaïs Ranter, ué! Ferran Pallàs, ué! El Becari Sergi García, ué! Això ha de ser, home! I el tècnic Raúl Heredia. Moltes felicitats! Moltes felicitats! Et desitgem nosaltres! Moltes felicitats! S'ha emocionat! Oh. Està plorant! Algunes paraules, Raúl. Mira, que bonito. Que bonito. Vols dir algo, vols dir algo? Oh, ha parlat! En fi, per als que encara no ho heu deduït, és el seu aniversari. Bueno, i l'equip, l'últim membre de l'equip... Bueno, és no, va ser el dimecres passat. Això, perdó. Claro, perdó. Es que... El dimecres passat, ja volia fer-li un homenatge. Claro, claro. Sí. Bueno, que bé se'l mereix. Sí, sí. Bueno, i com deia, l'últim membre de l'equip sóc jo mateixa, Natàlia Carranza. Oi. Bravo! Gràcies, gràcies. Bravo, guapa! No. Gràcies, gràcies, que al final em fareu posar vermella. Però el vermell em queda fatal, així que oblideu. Quina vida! Mimesis Teatre, dissabte 24, a la sala de la biblioteca Tirant lo Blanc, de Montgat. Això ha estat una mica publicitat subliminal, no? O descarada. Sí. I ara que has parlat, Anaïs, on estaves la setmana passada, eh? Jo? Sí. Doncs, estava... Estava malalta. Malalta? Sí, a casa, al llitet, amb mononucleosis. Però la mononucleosis aquesta no es passa d'una setmana per l'altra ni dues setmanes. Ah, no? No, no menteixis, Anaïs, que ja sabem on estaves. Vas anar a un after, oi? No, no és veritat. Bueno, en part perquè estava en un after, però estava allà per motius de treball. Bueno, tampoc. Estava allà de festa, però perquè em van obligar. Bueno, en realitat tampoc, perquè vaig anar de tota sola, però... Deixa-ho estar, Anaïs, va, deixa-ho. Bueno, i què és això de fer el treball de camp a casa teva? Va? Ets una vaga, tia. A casa meva? Què va? Però va, però sí, es va escoltar fins i tot com deies allò de... Va, papa, obligues, o com la boca plena, alguna cosa. Però perquè em vaig trobar el meu papa pel carrer. Però a veure, si es va escoltar que deies que estava dinant un dinar familiar... Una bueno, però aquesta... és que ho vaig fer per expressament, perquè mon pare és una persona popular, de Tiana, i si ell sortia per la ràdio segur que ens escoltaria més gent. I llavors ell li va dir als seus amics que sortiria, i els seus amics li han dit als seus amics, i els amics aquests altres amics, sí, i la gent escolta molta gent. Molt bé, molt bé. Això és una tècnica de màrqueting que es coneix com la bocollella, eh? És una gran estratègia, Anaïs. Felicitats. Gràcies, gràcies. Felicitats. Bueno, jo no les tinc totes, sí, sí, sí. I perquè no es torni a repetir, hem tret el treball de camp. No! Sí. Per què? Perquè ho dic jo, ara faràs moments de fama. Què és això? Voleu escoltar-ho? Sí. Sí. Doncs posem un moment de fama i ara comencem l'informatiu. Moments de fama. De fama! Per fer-nos preguntes estúpides amb la seva puta gravadora. Per què no busques gent del carrer i ens deixes a tocar els collons a nosaltres, Anaïs? Pregunta-li a te mare, no a nosaltres, vale? Gràcies. Només han sigut 10 segons. L'Agnès... Benvinguts a l'informació d'Acció Després! Dormir malament de petits fa que de grans ens llancem a l'alcohol i a les drogues. Els nens amb problemes de son durant la infància tenen un major risc de patir problemes de consum de drogues i alcohol, resultats acadèmics baixos, conductes negatives i fins i tot temeràries que els poden dur a la mort, segons va informar la doctora Maria Wong, professora associada del Departament de Psicologia de la Universitat d'Idaho i una de les autores d'un estudi sobre els problemes del son. Els resultats del quan seran publicats en el número de juny de la important revista Alcoholism, Clinical and Experimental Research. Flipa! Aquests americans s'inventen revistes per tot. Hosti, si hi ha revistes sobre els experiments amb alcohòlics, també hi ha per addictes al sexe. Merda! A veure si serà que si dorms bé de petit et fas addicte al sexe, que jo dormia com un puto tronc. Txan-txan! Un nen de 13 anys vol arribar al cim de l'Everest. En Jordan Alexander Romero, un xavalín de només 13 anyets, nascut a l'estat de Califòrnia, als Estats Units, vol intentar convertir-se en l'escalador més jove de la història al pujar l'Everest, després d'haver ja arribat al cim de les muntanyes més altes del món. El viatge ja ha començat i l'està fent amb l'ajuda dels seus pares, tot i que ells es limiten a acompanyar-lo i a fer-li les maletes. Es pot seguir el seu viatge a la seva web www.jordanromero.com. Estem davant d'un superheroi. Petit, però superheroi. Què està passant, estimats oients, amb el món dels superherois? Últimament no deixen d'aparèixer de nous. La setmana passada vam tenir un gos que mossegava els cotxes de la policia. També tenim el gos de l'Anaïs, que és un superheroi modelo. Estem davant d'una generació de criatures excepcionals o és un tot causat pel canvi climàtic? Txan-txan! Un parc d'atraccions ple de nans es converteix en un èxit a la Xina. L'Imperi dels Nans, un parc d'atraccions de la província de Yunnan, en el que les estrelles són persones extremadament baixetes, s'ha convertit en una de les més grans atraccions de la Xina, al que s'hi acosten milers de turistes atrets per la curiositat i desenes de nans buscant treball. Sí, i en trobaran, ja que el multimilionari propietari del parc, Cheng Mingying, ha declarat que contractarà a 1.000 nans més per a poder fer front a la demanda dels visitants. Els xinos aquests no deixen mai de sorprendre'ns. Estan fatal del cap! Utilitzen els pitufos aquests per a riure's d'ells i sense importar-los el que pensin, el que sentin, el que creguin! Estimats amics gnomos i pitufitos del parc d'atraccions, aquest xungo de la Xina, us crido a crear una revolta contra aquesta gent que us maltracta! Vosaltres podeu acabar amb ells! Cony, que tenen cara de rastrets tot el dia i no fan més que fer còpies barates! De fet, no m'extenaria que s'hagin copiat els uns als altres per això, i per això siguin tants, saps? Tornant al tema, estimats gnomos i putofitos del parc d'atraccions, aquest xungo de la Xina. Que us revolteu, cony! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Txan-txan! Roben armes i 50.000 dòlars d'una comissaria de Bolívia. Una oficina de la Policia de la Paz a Bolívia va partir el robatori de 50.000 dòlars en efectiu i un número indeterminat d'armes decomissades a delinqüents. Segons va informar el director de la Força Especial de Lluita contra el Crim, el coronel Òscar Muñoz, va afegir que també tenen informació del robatori de diferents objectes que estaven sota custòdia de la policia científica. Els principals acusats són un cap de la policia que uns dies abans havia patit un accident i un civil, que són les dues úniques persones amb accés a la sala on hi havia tot el que va ser robat. Quina por anar per aquests països, no? A mi em cagaria, perquè diria que Bolívia és un dels països que més cops surten a aquest informatiu i no per coses bones, precisament, eh? Txan-txan! I ara, la notícia de la setmana. La policia fa regals per disculpar-se. No tota la policia, només els policies de la següent història. Kelly Hill i Anthony McVeigh, residents a Hampshire, Regne Unit, es van quedar de pedra quan diversos policies van entrar a la seva casa enderrocant la porta. Deia que aquella casa era la caserna general d'un perillós traficant de drogues. El cas és que no l'era. Bé, l'havia estat, però el narcotraficant havia venut la casa i havia marxat. Els policies semblaven ignorar aquest petit detall, tot i que, com ha pogut esbrinar el que ve després, un dels policies va trucar interessat en comprar la casa. Aquí tenim la gravació de la conversa. Dígamelo. Hola, ¿esta es la casa del traficante? Correcto, que te pongo un gramito o dos. No, ahora no, que estoy de servicio. Soy Poli, llamo porque estoy interesado en comprar la casa. Hostia, llamamos un poco tarde. Se la acabo de vender a una pareja y mañana mismo se instalan. Vaya, qué lástima. Mira, que teníamos pensado detenerte la semana que viene. Pues si venís a mi casa no voy a estar porque ya me habré pirado. En fin, iremos igualmente. Más que nada para echar un vistazo, ¿eh? Como guste. Bueno, si siento que ya llamo tan tarde porque si no ya te la había vendido a ti, ¿sabes? La casica i pues eso. Nada, no te preocupes. Venga, que vaya bien, eh? Adiós. I, efectivament, la policia es va passar la setmana següent per l'antiga casa del traficant. El nou propietari, l'Anthony, va ser emmanillat i dut a comissaria. De rep va servir que digués que feia poc temps que s'havia mudat, que ell era soldat reial del cos d'enginyers i que no tenia res a veure amb cap traficant. Una vegada agafades les dades de comissaria, es van adonar d'una cosa que Anthony no mentia. El poli que havia trucat per interessar-se per la casa es van recordar que el traficant havia abandonat la ciutat i havia posat en venda la seva casa. Així els agents el van portar a casa i li van demanar les disculpes pertinents. Però la cosa no va quedar així. Efectivament, la policia va tornar a la tarda del mateix dia amb dos regals per la parella. Els agents portaven per ella un ram de flors i per ell una ampolla de cervesa valorada en gairebé 2 euros. Ara es discuteix si aquest regal va ser el més adequat. És que a les dones no els agrada també la cervesa? De fama. De fama! De gràcia. I vaig pensar, hòstia, intentaré quedar-me memoritzat, no? I ara és que no me'n recordo. I el xiste que sé, ara que penso, és molt llarg. És molt llarg. Però espera't, és perquè era d'un tio que va al metge, no? Mira, és un tio que va al metge, no? I aleshores li diu, mira, Dolor, doctor, me duele muchísimo la part dels ous. Diu, i m'agafa un dolor per darrere que m'enganxa tota l'esquena i no aguanto. I diu, hòstia, doncs mira, tens que... El mira bé i li diu, hòstia, doncs això és qüestió d'operar. I el tio diu, hòstia, jo vaig d'operar, però vull una segona opinió. Se'n va als Estats Units i donen una opinió i li diu, li explica el mateix, un dolor per l'esquena que no m'aguanto. I li diu, no, això es té que operar. Supera, vale, el tio supera i se'n va de tendes, no? Se'n va a comprar. I diu, escolti, miri, diu, voldria un pantaló. I la dependenta se'l mira i diu, sí, vostè talla de pantaló una 40? Hòstia, doncs sí, se l'emprova, perfecte. La camisa, mira, m'agradaria aquesta. A veure, deixi'm mirar. Hòstia, de camisa una 39. Se l'emprova, tot perfecte. I aleshores agafa i li diu, bueno, doncs ara ja la roba interior. I agafa i li diu, miri, de calçotet jo crec que necessito una 40. Diu, que va, una 40 no, diu, perquè començaria a agafar-li un dolor que li agafaria per l'esquena que no s'aguantaria. dir, Anaïs, estàs bé? Sí, sí, sí. Vale. Tenia un pollo. Me'n vaig. No, me'n vaig a mocar-me, ara vinc. Molt bé. No, jo vaig a cagar mentre. Bueno, com m'encanta aquest programa, eh? I per què, us preguntareu? Que us ho pregunteu, he dit! Per què serà? Sí, sí, sí. Quina curiositat, nena. Doncs perquè estem portant exclusives cada setmana, però exclusives de debò, eh? De les bones, no com el Sálvame. Com mola! Oh, i tant, oh, i quin tant. Quin lujo, nena. No, no parleu, si us plau, tots a la vegada, que no s'entén res, i abans ja m'heu fet la pilota. Bé, aquesta setmana també us portem els protagonistes de la notícia. Molt bona tarda al matrimoni, Kyleigh Hill. Molt bona tarda, Kyleigh. Molt bona tarda. I el seu marit, molt bona tarda, Anthony McVeigh. Molt bona tarda, com està? Com estan després d'aquest gran ensurt de que la policia entrés a casa seva, els enderroqués la porta i a vostè, el senyor, se l'emportessin a la comissaria? Com ho van viure? Oh, jo estic fatal, fatal i fatal. No t'ho pots ni arribar a imaginar. Metges, psicòlegs, curanderos i pastilles, esclar. Bueno, cariño, en el meu cas, pues yo estaba ahí, yo sé, estaba, yo sé, está el susto en el cuerpo, ¿sabes? Encara me l'he tret yo y no me l'he tret de sobre. Estaba... Ja, encara la por al cos, ja, al costa. M'imagino que el fet que t'entri la policia a casa tirant-te la porta a terra, apuntant-te amb una pistola, emmanillant-te, duent-te a la presó, doncs tot això, clar, no... Ai, no, nena, ajuda. M'entra por només de recordar-ho, eh? Imagina't tu tots aquells homes allà forçuts, uniformats, amb aquelles... Sacrusa. Pobres! I com m'havia casat amb l'anglesa, eh? Jo que tampoc no acabis aquí l'idioma. Sí, sí, ja m'imagino. Sí. No sabien que abans hi havia viscut un important traficant a la casa que van comprar? No ho sabien, això? Pues no, encara no, perquè em va estranyar una miqueta que la casa estigués tan barata. Joder, hi ha un caserón de la barra, al millor barri de la ciutat, pues van pensar que seria cosa de la crisi i que se l'havien de vendre molt barateta i ràpid perquè dic, hòstia, tot un pastelón, saps? Però bueno, vam pensar que era una ganga i la vam comprar així, però sense preguntar res. Si van trobar res a la casa, a l'arribar, vull dir, no sé, pols, ui, sí. Pols, blanques... Paquetets, molts paquetets. I també una pila de rotllos de paper d'alumini i una mà de farina per tot arreu. Veus, els pols blancs? Un fàstic que em tenien a la casa, eh? Sí, sí. L'aspiradora cap aquí, cap allà, no? Sí, vam haver d'anar a deixar una miqueta, saps? Però bueno, l'aspiradora va quedar guapa, també. També vam jugar a curling, després. Però bueno, total, que jo, que sóc soldat, pues, dic, jo us vaig sospitar perquè els soldats aquí, intel·ligència, morta. I vaig pensar, hòstia, pues això serà, pues, jo què sé, sal o farina, jo estava entre això, saps? Clar, jo no vaig pensar que era droga, què vas a pensar? Per sort, la policia els va deixar lliures, un cop comprovat que vostès no eren els traficants. Exacte, exacte. O sigui, jo em va deixar lliure, oi que sí, carinyo? Sí, sí, ja. Pues, aviam, em van interrogar i em van pagar una miqueta. I van pagar? Em van pagar. Que fort. Però bueno, és tot de carinyo, saps? Ah. Jo sóc soldat i també ho faig, saps? Ah, d'acord, d'acord. Jo soy un... Bueno, un soldat de la millor, saps, allà. Sí, què va bueno, passar, finalment? Pues que res, que em van deixar lliure perquè em van fer la prova de la veritat i em van dir... Ja està bé, diu la veritat, saps, tu? Uau, la màquina de la veritat, no? Que... Molt bé. Sí, aviam, a mi em va molar molt perquè em van punxar allò... M'hauria encantat ser-hi com si fos a la tele. ¿Es verdad que usted es traficante? No. Correcto, com a la tele, vamos. I com es van prendre el fet que els vinguéssim amb el ramet de flors i la cervesa? Una mica estrany, no? Soc al·lèrgica a les plantes. Vaja, tant de policia i tanta història, i mira, em regalen floretes, flowers, tot el que soc al·lèrgica. Eh? Pues a mi em van portar la cervesa de l'Eroski, que dic, hòstia, tio, ja tampoc he gastat la pasta, no? Que, fins i tot el meu col·lega Jona, pues sempre em porta la cervesa del dia, que és més bona, ¿sabes? O la del Mercadona. I vas mirar que si així estava bé, o... Si... Que va, si la vam haver de tirar, estava calenta i caducada, tio. De l'Eroski, calenta i caducada. Venga, va, ni per calimotxo, allò de cervesa. Uf, quines disculpes, eh? Potser hauria estat millor un simple gràcies, no? A més, també hi ha un rebombori entre les feministes. Sí, diuen que no pot ser i que també em podrien haver regalat una cervesa a mi. Però veient la cervesa de l'Eroski? Aviam, va tocar la policia cutre i ja està, aviam, que feien bon cor i bones ganes, ¿sabes? Però pff, que tampoc no calia. Bueno, ja. També si vostè volia fer amb la cervesa Calimocho, crec que no haguéssim arribat enlloc, eh? Qui diu Calimocho diu que de la sola amb el partit del Barça, eh? Perquè tampoc no... Bé, si vostè és el Barça, cap problema, eh? Claro, tio, va gaudir amb el partit de l'Arsenal l'altre dia. I amb el del Madrid també, joder, vaya pallissa, els hi van fotre, eh? Espero que guanyi, espero que guanyi. Bueno, wow, partidats. Segur que hem guanyat. Amb els gols del Piqué i tot. ¡Mierda, que no juega! Senyor McVeigh, senyors McVeighs, el matrimoni aquest, moltes gràcies per haver vingut i, bueno, explicar-nos la seva experiència amb la policia. Moltes gràcies a tu, Rubia. De res. Moltes gràcies. Anem al món facebookero. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona. Ei, hola. Ei. Què tal? Vols un calimoix amb cervesa? No, no, no. Aquest l'Antoni sí que el feia bé. Bueno, avui, igual que la notícia del dia, parlarem de la policia. És que realment no sé per què, però a mi la policia em fot molt de por, eh? Sí, sí, la veritat, jo quan veig un cotxe de policia, la veritat és que em fa una mica de por i tot, eh? Però si el cotxe de policia per si sol tampoc fa por, no? Em refereixo quan hi ha gent a dins, home, el cotxe de... Vale. Aleshores, si hi ha algú dins ja és una altra cosa. Bueno, però igualment, el que no entenc és per què li tenim aquesta por tan absurda a la policia. No veieu que la paguem nosaltres, tios? Sí, sí, però no la paguem perquè ens putegin, eh? Perquè mira, a mi l'altre dia em van parar, em vaig acabar fins als collons perquè... de tot el que m'estaven demanant, que si papers, que si documentació, que si a sobre s'ho passen de l'una a l'altra... Que tens tota la raó, tio, Ferran. Per això hi ha molta gent al Facebook que ha intentat donar-les una solució. Amb, per exemple, títols com "Si un policía te dice papeles y tú dices tijeras, ganas?" Que grande. O, cuando un policía te diga sopla, ¿puedes pedir un deseo? Oh, molt bona aquesta, molt bona. No és per baixar els ànims, però potser al policia no li fa gaire gràcia, eh? I et fiques en un follon. No? I jo crec que t'equivoques, Natàlia, perquè la policia, si una cosa té, és moltíssima paciència, eh? Si no, escolta aquest policia quan li està fent un control a un jove una mica, diguem, col·locat. Eres conductor Nobel, ¿de acuerdo? Tienes que dar como máximo 0,25. ¿Puedo soplar yo? Sería sancionable a partir de 0,18. Saques esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Para. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Vale, perdón. Porque nos da error. Joder, macho. Me va a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Te la ha pasado la mano? Te pasé una patata. ¿Le ha pegado a alguien o qué? Le ha pegado a alguien, a la pared. ¿Y a la pared por qué? Porque se habrá metido con él. Se habrá metido conmigo a la pared. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pim, pam. Toma la vida. Para. Que te han dicho que no pares. Que no pares. Una vez que empieces a soplar, no interrumpas la prueba, porque si no nos va a dar error. Perdona. ¿No me la habéis inflado la mano, tío? Pues cuando vale tripis, chaval, te bailan los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Bueno. Sopla, dale. Error. Sí, però què estava soplant aquest tio? O sigui, la mà, vela. Perquè si la tenia inflada, no? I amb el dit, saps? Un nen petit. Bueno, no ho sé. Bueno, després de sentir això, no m'estranya que s'hagi creat un grup al Facebook que li doni mèrit a aquest pedazo de policia. La paciència del policia que aguanta el pim, pam, tomar casitos. Sí, que és veritat. També està suelto, això. Hi ha moltíssims energúmens d'aquests voltant pel món. Això amb un que jo em sent no hagués passat, eh? Oh. Però què dius, nena? Seràs? Faixa! No em diguis faixa, eh? Sí. Jo he estat qui ha tret el canal Intereconomia de la TDT de casa meva. Va, bé. Han posat un codi. Va, continuem. Va, el fet és que la paciència no se'ls pot discutir, no? La veritat és que no. Però creieu que s'ha de ser molt, no sé, com dir-ho? Perquè no estàs indecis, eh? Et veig indecis. Sí, no sé, llest, no? Per llest? Ser policia, creieu que s'ha de ser llest? Intel·ligent. Hi ha 16.000 persones al Facebook que no, eh? Jo també he tingut un compañero de classe tonto que ara és policia. O bé un poli té 16.000 amics o bé... Hi ha molta gent, no? Sí, ja m'enteneu, no? José, encara que ho sembli, això no va per tu, eh? I és que no m'estranya que cada vegada hagin de pensar menys els professionals de la seguretat, eh? No em podran negar que la policia, gràcies al Facebook, té la feina molt, però que molt més senzilla. Si no, escolteu el grup següent. Escoltem. Aviam, com... Com sona? Etarres que actualitzen... Aviam, torna a començar. Etarres que actualitzen su estado en el caralibro... I les pilla la policia, 7.000 persones. S'ha de ser burro, idiota, burro. Sí, sí, tu dius que s'ha de ser burro, però l'altre dia tots els teus amics sabien que tenies cagarrines, eh? Si és que hi ha coses que no es poden ficar al Facebook, Ferran, i etarres. Anaïs, la teva mare l'altre dia, com va saber que no havies vingut al programa i que havies estat a un after? Això és diferent, Natàlia. Sí, clar. No, res d'això. El teu estat al Facebook era: "Uau, tios, m'estic fent una farra. Avui que vaig a currar l'Emili, el que ve després." Bé, mama, és igual, no fem més llenya de l'arbre caigut, que això ja ho hem parlat fora d'antena. L'últim grup, Sergi, bueno, un sí, més? Sí, però jo vull recordar allò del treball de camp, que l'ha fet casar. Bueno, és igual. Doncs bé, el grup final, vull dir, és dedicat a l'1... Bueno, A veure, el grup final dedicat a l'únic cos que no li fica cachonda a l'Anaïs, ¿vale? Ah. És el... Vivo en un país donde las pizzas llegan antes que la policía. 264.000 fans. Això no sé si és problema de la policia o és que els motoristes aquests que porten les pizzas es salten tots els semàfors. Potser les dues coses, no? Sí. Anem al top 10. Moments de fama. De fama! M'agrada molt Tiana i vaig estar a l'homenatge de la Lola Anglada. Vaig ser una de les que va llegir un text del seu llibre. A l'últim, quan es despedeix a tothom. I em va agradar molt, vaig emocionar-me molt i estic contenta perquè em van regalar un exemplar del llibre i l'alcalde em va felicitar i tothom em va felicitar i estic molt contenta. Welcome to the Top 10 Countdown. Comencem el top 10 d'aquesta setmana dedicat a grans frases de Gran Hermano. I aquí teniu... Què passa? Hi ha frases bones, divertides, com a mínim, que ens donen... Intel·ligents també, oi? Intel·ligentíssima. I aquí teniu la llista tal com vosaltres l'heu votada. Number 10! El número 10, una frase que jo no coneixia, no l'havia escoltat, però bueno, vinga, posem-la. Las típicas personas que no me gustan son las personas racistas, xenófobas, que discriminen a las personas por la raza o por cualquier estilo o religión. Estilo religioso. ¿Tú de quin estil ets? Jo no ho sé, estic en fashion. Tu ets fashion, estilo fashion. Hi ha un déu, no? Fashion Cristi, no? Jo soy Versace. Fashion Cristo. Versace és déu. Jo és que soy cristiano punky. Això de l'estilo té més glamour, saps? Què religió és? No, és feo, és com antic. Carca. Millor estilo religioso. ¿Qué estilo tienes? Religioso. Es que soy de más de Chanel, aquesta, Dios. Sí? Aquesta frase la va dir Rebeca, no sé les edicions, perquè hi ha com 300.000 edicions i ja no me la sé. El reencuentro i la reencuentra sí, ja i la cena, tota última aquesta, cena. Exacte, aquesta és una tal Rebeca que, bueno, allà està, Rebeca. Jo no n'he tornat a sentir a parlar d'ella. Ferran, seguim? Senyal que no va sortir interviu. Number 9. El number 9, una que sí que és més conegudeta, és la Marquesa, i diu això. Tiene mucha más clase la gallega, con diferencia sí. Que estas dos. Estas dos son dos chonis, pero te la elegancia la llevo yo, ¿sabes? La llevo yo, no tu vieja. ¡Uy! Vieja. Aquesta la, Marquesa és la primera. L'altra és la Imma, la que no sé si la recordeu, que semblava un pallasso per com es maquillava. Era la que era rosa. Ah, la Marquesa, sí, l'altre dia vaig estar dinant amb ella. La Imma aquesta no era aquella de me gusta l'oro, me gusta l'oro. Yo me pongo oro siempre y me maquillo porque me gusta l'oro. Si sí, no, tragaves molt, no, això? Hombre, jo em trago tot. A veure, Anaïs, és que tu no tens cultura. Tu tragues tot? L'Anaïs també. Sí. En fi, Ferran, seguim? Number... 8. Molt bé, un altre que 8. També va passar per Gran Hermano és Nicky i està molt enneurat amb uns papers d'una paella o algo, no ho sé. Memoriza lo que yo te voy a decir, ¿vale? Pascual, confesionario, es el nombre, la dirección y el tipo de paella que quiere, que es verduras. Pero eso no me falta que me lo digas a mí. ¿A quién se lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Voy al súper y se lo digo al súper? ¿A quién se lo digo? No voy a soportar ni que me insultes gratuitamente, ni que me grites, ni que me toquen los huevos, así de claro. ¿Vale? ¿Dónde están los papeles de la paella? La señora Pascual... ¡Tercera vez que lo digo! ¿Vale? Mientras me chilles no te voy a hacer. ¿Dónde están los papeles de la paella? ¡Papeles de la paella! La quinta vez. La sexta, dame los papeles de la paella. Me chilles no te voy a dar nada. ¡Dame los papeles de la paella! Pues que te digo que claro, cuanto más chilles, menos... ¡Dame los papeles de la paella! Que me den los papeles, los papeles de la paella. Un moment, tu saps el difícil que és fer una paella perquè a sobre et fiquin traves i et treguin els papeles de la paella. Clar, necessiten els papeles, que no ho enteneu. Jo mai he fet una paella sense papeles. Raúl, tu has fet una paella amb papeles o sense papeles? Ell diu que no. No ha fet, ell directament no ha fet mai una paella. Prepararem un pastís de paella. I els papeles també se'ls fa servir per una altra cosa, oi, rei? Per a xocolata, no? Ah, no, seguim. Xocolata? Tens xocolata? Jo vull un altre number. Un altre number? Number 7! Molt bé, passem ara a un ésser d'un altre país, és italià. I ell tenia una frase molt mítica, que era el m'encanta. Eso me encanta, porque me has escupido por las cosas que más me encanta. Todo el día me encanta moverme, hacer cositas. Me encanta. Me encanta eso, me encanta eso. Eso me encanta. Me encanta, siempre me encanta. Me encanta. Eso me encanta. Eso me encanta. Eso me encanta. Sí. A nosotros nos encantas tú. Muy bien, eso me encanta. A mí sí que me encantas, Natalia. ¡Ay, qué bonito! ¿Y yo qué? Tu sempre t'estàs ficant amb mi, home. Mala! M'encanta, m'encanta. Hem de fer un tall? M'encanta. M'encanta. Sí, no? Sí, sí. M'encanta. M'encanta. M'encanta. Però és que Piero... Bonito, atenció, això no estava, això no estava a l'enquesta, però Piero té una altra frase. Bueno, una altra frase. I no és m'encanta. Ens va protagonitzar un altre moment molt mític de Gran Hermano. Posa-ho, Raúl, posa-ho. Tu, cuando ella se ponía encima, cuando tú siempre pensabas que ella era una chica. No, ell... sempre que pensava que era chica. Claro. Sempre. Però, alguna cosa... Vale, però ella... Tú tienes que saber me que... das miedo ahora. No, miedo es no. Es una chica, ¿no? No, no es una chica. ¿Cosa? Sí, cosa. Sí, tenía cosa. Cosa? Sí, era una noia que no era noia del això, tot. Això, Ferran, no és el que et va passar tu l'altre dia a les Rambles? Que vas veure aquella noia que se t'apropava tant i després et va demanar 5 euros, te'n vas anar amb ella i vas tornar al cap de 5 minuts perquè tenia cosa? Exacte, exacte, vaig dir, cosa, m'encanta, m'encanta, però vaig dir, fora. Number 6, callem-ho aquí, tallem-ho. Molt bé, una altra mítica del nostre programa que ja ha sortit en més d'una ocasió és Fresita i el seu gran moment amb la vaca. Aïda! Aïda! Allí! Aïda! Jolín, és que me vaig, que venga alguien que me da miedo. Aïda! Ai, la vaca, eh? Quin gran moment, un dels més mítics, eh? Aquesta tia segur que vesteix de rosa. Sí, exacte, vesteix de rosa, sí, no, sí. No, és que el rosa és tan cosí. Ai, Aïda! Però, Anaïs, jo no sé com... No pots veure Gran Hermano. No, no ho veig, ni Gran Hermano ni Petit Hermano. Ella es compra DVDs i mira pel·lis, ja està. Jo de coses grans només en veig unes. Number 5! Number 5 per un de la primera edició, aquesta sí que la sé perquè va ser la primera, i és Jorge Berrocal i el seu famós... Escoltem. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se la pondrà? Aquest sí que el coneixia, eh? El primer va veure tothom, crec. Jo el vaig veure sencer, sí, el segon jo no. Jo senzillament per tenir de què parlar al pati, tio. Aleshores, has vist que l'hermana? No! Les vegades que a mi m'hauran dit aquesta frase de... Quítame la pierna encima. No, no és la pierna, no cariño. No, no és el mateix, eh? No. M'encanta. Number 4. Un altre moment mític de Gran Hermano, mític, però és molt recent. I atenció, què li diuen a la Mercedes Milà, un tal Daniel Sucio. Pero tú no eres una crack, Mercedes. Me pareció muy mal que llamaras a mi novia falsa. Me sentó muy mal, ¿sabes? Más a sabiendas de que, como bien sabes, y perdona porque sé que esto está un poco fuera de lugar en este momento. Pues totalmente, francamente. Bien, muy bien, pero vale, yo te explico, ¿vale? No, es que no me vas a explicar nada. No, sí, por favor. No me vas a explicar por nada. Por una vez no me cortes el rollo como haces siempre, Mercedes. Por la sencilla razón de que esto es una grosería y cuando tú quieras levantas Mercedes, la mano y te doy la palabra. Mercedes, y si no, con te el debido respeto, chocheas. Lo que me faltaba por ahí. Chochea, jo crec que sí. Ja està fatal, aquesta dona. Se li està pujant molt al cap. Jo crec que també. Tot el que pixa li puja. Estem d'acord? Quants vots a favor de que Mercedes mira Chochea? Mira. 4. Per molt que aixequem la mà no es veurà. Bueno, però ja ho ha dit ell. 4. 4. Raúl, tu també? 4. 5. 5? 5, per Anaïs també, tots. Molt bé, molt bé. Que guai. Number 3. Molt bé, i ara... Farem un grup al Facebook. De què? Chochea. Segur no, que ja està. Levanto la mano també. Jo levanto la mano a la ràdio i no me ven. Vale, aquest m'agrada més. Number 3, havíem dit. Doncs hem estat per una membre de l'últim Gran Hermano, no al reencuentro, sinó al Gran Hermano normal, és Tatiana, que li cap de tot a una part del seu cos, ja veureu. Que me coma del coño. Que ya está el coño. Me voy a atacar el coño todo el día. Estaba hasta el coño. A mí que me tiene hasta el coño. Estoy ya hasta el coño. A febrero cuando me sale a mí del coño. Coño. ¡Me comí el coño! Me sale a mí de mi coño. No es como me sale a mí del coño. Ay, ay, ay, ay, ah, ay. Me lo paso por la rajeta de todo mi coño, ¿me entiendes? Ya lo sé, ¿me ya lo sé, ya lo sé, que tu coño cabe de todo, ya lo sé. No me toca en la nariz por la mañana, porque ya sé que me está hinchando el coño, joder. Me está hinchando. De gilipollas no tengo ni a los pelos del coño. Tengo coño para dar regalas. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño. Tiene una boquita la niña, ¿qué pa' qué? Coño. Això pot ser un rècord Guinness? De dir conyos. De dir conyos? En uns quants mesos, 3 mesos. Sí, sí, sí, perquè... Pot ésser, pot ésser, ho haurem de comprovar. Com en una noia tan petitona i rosa pot hi haver-hi tant... Tant de conyo, no? Natàlia, és igual, que l'has vist. Continuem? Number 2. Number 2 per una dona també de l'últim Gran Hermano que era incapaç d'escollir una de les frases mítiques d'aquesta dona, així que les he posat totes. Endavant! No vais a grabar más. Dejad en paz la memoria de Paquirri, destructores. No se puede estar divina a muerte con estos sujetadores tan horrorosos que hacen las tetas a dos aguas. ¿Ves cómo dejar la puerta abierta, mierda seca? Pero a ver, ¿tú eres idiota o pellizcas cristales? No le saques brillo a tu pene, cerdo. Me limpio el culo contigo. Que no me hables y que te vayas a tomar por el culo. Que es un viaje de ida sin vuelta, ¿ok? Pero es intocable, me lo paso yo por donde le paso la esponja todas las mañanas. Pero ¿cómo se puede ser tan cometingas, Dios mío? Si hubiese tenido un sugus, te lo hubiese arrojado al rostro. Esto se puede interesante. Tú más very, very interesante. Hay que tener tu fingers in front of para saber que el café por la noche es malo, ¿vale? Quiero copular con él. Borricamente. ¡Au! ¿Qué va a hacer a tu abuela? Ver mis patas rodas con los dedos de los pies así, pidiendo clemencia. No te estoy pidiendo que copulemos como moscas en Guadalís. Si no sabes sal con lengua, te vas a poner a hacer el capítulo 327 de la serie Santa Bárbara. ¡No la sacaréis de esta casa sin muerta! Molt gran aquesta tia, jo eh? Jo crec que quan fan el càsting de Gran Hermano, aviam qui entra a la casa, els hi fan disfresses d'aquestes. No, aquesta no és de les més friquis, vull dir, era una tia normal, però d'ella se li acudien frases així, jo crec i era que és constant. És un dels criteris que demanen, saps? Per entrar... A part d'estar loca, estar en tratamiento psiquiátrico, con pastillas... O comer pollas. Oi, he dit comer polla? Oi, oi. Ah, llavors jo podria anar. Number one! Sí, sí, passem ràpid. Tira ràpid, el tambor. Sí, posa el tambor, Raül, perquè el number one és... dels mítics del mítics, Carlos el Joyas. Me llamo Carlos, ¿vale? Para ti me llamo Carlos. Carlos. ¿Vale? Carlos. Carlos. Carlos. ¿Te enteras? Para ti. Carlos el Boca. ¿Está bien? Sí, yo de puta madre. Yo de puta madre. El que está bien, por suerte, es él. Es él. A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde, el imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas. Qué gran aquesta frase. Juntament amb la... Se va a abrir la caja de las galletas y va a recibir hasta el príncipe. Aquest tio el van fotre fora, eh? Per pagar. Sí, sí, sí. No, per pagar. Va ser per pagar. Por decir que daba pollazos por las esquinas. Natalia el defensa. Això? Van sortir pues sí, per això? Jo el defenso, Carlos el Joya, sisplau. Hombre, ara va patrullando amb Salvados. Ara va patrullando. Amb en Jordi, voler, sí senyor. Uh-huh. Què passa? Fa un bon personatge, a mi m'agrada. Sí, sí, no? Però aquest home, ja veuràs que se li calenta una mica, és una mica boca a pozo, eh? També és veritat, però bueno, per treure'ns d'això de Gran Hermano, sisplau, què? Anem a cantar una miqueta. Vinga, sarandonga. Sí, sí, sí. Ah. No vamos? Venga, no vamos, no vamos, sí. No vamos, venga, sí. Però de verdad? Claro. Sarandonga, no vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana domingo. Sarandonga, que chiviri, que chiviri. Sarandonga, que chiviri, que chiviri. Sarandonga, que chiviri, que chiviri. Sarandonga, yo óyeme cantar. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y como ya no lo tengo, me llaman Tomás nada más. Sarandonga y nos vamos a comer. Hay un arroz con bacalao. Sarandonga y en lo alto del puerto. Sarandonga que mañana domingo. Sarandonga, chiviri que chiviri. Sarandonga, chiviri que chiviri. Sarandonga, chiviri que chiviri. Sarandonga, yo ya me canta. No me como judía porque me sienta muy mal. Yo no me como más judía porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, como bobería. Sarandonga, sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en lo alto del puerto. Sarandonga, de mañana es domingo. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, y óyeme cantar. ¡Ole! ¡Venga! ¡Ya vamos! ¡Ole! ¡Hola, mi niño! ¡Oye! Pero nos vamos, nos quedamos, que al final no me he enterado. Nos quedamos. Es rojo, pues nos quedamos. Ferran, la tercera. ¡Vámonos! Coge la manzana, tira la pizza. Chupo la pizza, Teo. Los gitanos y los pollos, en gracia se dan la mano, con alegría y buen cante, no queremos comer a mano. No nos recitan de frente y otros nos miran de lado, pero le arruman la madre y ella, todos le cantamos. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana domingo. Sarandonga, chiviri que chiviri. Sarandonga, chiviri que chiviri. Sarandonga, chiviri que chiviri. Sarandonga, y óyeme cantar. Pide que beberla, el sorbito de cristal. vida hay que beberla. ¿Ah, sí? Dime, el sorbito de cristal. ¿Cómo? Un sorbito por nosotros. ¿Y otro? Y otro por los que nos dan. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. O martes. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, yo te voy a cantar. Venga, niña, pues alto este culito. Ole. Anaís, esta rítmica, ¿eh? Anaís, Ana. ¡Hale! Anaís a las palmas. Vámonos, venga. Y Sergio al tambor. Sarandonga y nos vamos a comer. Sarandonga y arroz con bacalao. Sarandonga en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, y óyeme cantar. Óyeme cantar, sarandonga, y óyeme cantar, sarandonga, y óyeme cantar, sarandonga, y óyeme cantar. Moments de fama. De fama! Bueno, com vulguis. Agafes un parell d'ous, els bats, li tires una miqueta de sal, els poses a la pell amb una mica d'oli, i a foc mig, vigilant que no s'enganxi. Si és molt gran, li dones la volta a la truita amb un plat i ja està, un segon i ja està, de seguida està fet. Manamana. Això és un circ, no?, que va a un poble i posen publicitat per tot arreu. El circo i el pan que habla. Oh, hola, hola! Tota la gent deia... Hola, anem a veure el pan que habla. El pan que habla. El pan que habla. Anem a veure, perquè és un pan que habla. Vamos a ver el pan que habla, Sarandonga. Un pan que habla, un clan, un pan. Un pan que habla. Va haver-hi molta gent, vale? I el circ està allà tothom, i tothom... Pan que habla, el pan que habla, el pan que habla. Llavors, els del circ creuen voluntari, tu ven pa' acá. Jo vull. Vinga. Vull. Mira, li agafen una galleda d'aigua, no? I agafen un pa i li pon el pan en la galleda. Lo pongo. En la galleda, eh? Lo pone. Y al cabo de 10 minutos, saca el pan. Lo saco. ¿Cómo está? ¡Está hablando! ¡El pan que habla! ¡El pan que habla! ¡El pan que habla! Molt bé, gràcies, Anaís, per aquest increïble moment d'humor increïble. D'humor intel·ligent. M'encanta. En Sergi l'ha agradat perquè era l'únic que no el sabia. M'encanta. Veus? Ara estaria bé. I ara, si us plau, posem-nos serios perquè anem a la a Pulp Fiction, capítol 2. Vale. Capítol 2. El rellotge d'or. Hola, Butch. Escolta atentament el que ara et diré. Si haguessis de ser tu, si haguessis de ser algú important al boxeig, ja ho series. Ara, però, ets massa gran, massa vell, ja no tens possibilitats. Estàs acabat. Per això, ja no importa si perds aquest combat. Què més dona? I a més, obtindràs més diners que si guanyessis. D'això me n'encarregaré jo, d'acord? Però per aconseguir els diners hauràs de fer el que ara et diré. Cauràs al cinquè salt, ni abans ni després, al cinquè. És possible que escoltis una veueta dintre el teu cap, com un martell que et digui «No ho facis, no ho facis, serà la puta consciència, no facis cas d'aquesta puta consciència, et ficaràs en un lío». Ho has entès, Butch? Sí. Així m'agrada, bon minyó. Però el dia del combat... Gong! I el guanyador del combat és Butch! Me cago en la puta! Matones, agafeu-lo! És que ha fugit! No patiu, l'atraparem. I quan ho fem, que es prepari. Mentre en Butch acaba, agafa un taxi. Taxi! On el porto, senyor? Al motel Calypso, ràpid. Vinga. Mira, és la ràdio, eh? És vostè, oi? El boxejador. Sí, és vostè. Li ha donat una pallissa al seu contrincant. Sí, ho sé. No paren de parlar de vostè per la ràdio. Què se sent al matar a un home? Com? El meu rival ha mort? Sí, com se'n sent per haver-lo matat? No sabia que l'havia matat. Així com li puc dir que se sent el matar un home. Vaja. En fi, ja hem arribat. El deixo bo. Sí, sí, molt bé, deixa'm aquí, sisplau. Molt bé. Per cert, si li pregunten quins clients ha portat avui... Diré una colla de borratxos i una senyora embarassada. Genial, moltes gràcies. En Butch entra al motel i va cap a la seva habitació, on l'espera la Fabiana. Ai, carinyo, ja estava patint. Has guanyat? Sí, no has escoltat el combat? No, ja saps que mai escolto els teus combats. Tu has agafat totes les coses que et vaig dir, oi? Sí. Genial, vine aquí que t'abraci una miqueta, bombonet, vine. Butch. Què? Em pots donar plaer oral? I tant. Oh. I quan acaben de fer sexe? Vinga, cari, vés-te preparant, que hem d'anar marxant. Vaig a veure si ho tenim tot. A veure, sí. On és el rellotge? Merda, on és el puto rellotge? Deu estar a la bossa. No està a la bossa. Doncs jo diria que el vaig deixar allà. El vas deixar allà o només diries que el vas deixar allà? Perquè no és el mateix. On el vas deixar? Jo Va? Crec... No, jo crec no. El vas agafar o no el vas agafar? El vaig agafar. Segura? No. No, me cago en la mare que et va parir! Va, va, no ploris. És culpa meva, va. No et vaig dir lo important que era per el rellotge per mi. Ai, veuràs, era el rellotge del meu avi. Ell va estar a Vietnam, lluitant. Quan va veure que no podria tornar a casa en vida, li va donar a un pagès vietnamita perquè li enviés al meu pare. Quan el meu pare va anar a lluitar a la guerra d'Iraq i el van fer presoner, es va amagar el rellotge al cul fins que va notar que s'estava morint i li va donar a un altre soldat perquè me'l fes arribar. El meu pare i el meu avi van haver de patir molt per aquest rellotge i perquè el tingués jo. Per això és tan important. Queda't aquí, vida, vaig a buscar el rellotge. Però et poden matar! Tranquil·la, tornarem abans que puguis haver-te menjat aquest pastís de poma. Pastís de poma! Sí, bueno, potser no ho diràs tan ràpid, però bueno, fins ara, carinyo. En Butch va a la seva casa, amb molt de compte, entra dintre del pis. Sembla que no hi ha cap maton esperant per matar-me. Què és això? Quin pedazo de pistola, no? Vaja, sí que hi havia un matón al pis. Estava al lavabo, cagant. Joé, hauré de prendre un suc de taronja, perquè vaig super estrenyiu, eh? Hòstia, aquí hi ha algú al meu lavabo. Serà el matón, ara quan surti... El matarem la seva pròpia pistola. Aviam. Hòstia, hòstia, buh! Muere, muere! Dispara, hombre! Després de matar el matón, que estava cagant, en Butch agafa el seu rellotge d'or i amb un somriure triomfant a la cara, surt del pis i agafa el seu cotxe, un Alfa Romeo, de camí cap al motel, però es troba amb en Wallens, el capo que li havia dit que perdés el combat. Merda, en Wallens! L'he d'atropellar! Va! Tant en Wallens com en Butch queden malferits. El cotxe queda siniestro total. Vine cap aquí, fill de puta! Primer perds el combat i em fas perdre un munt de calés. I ara vas i m'atropelles, et mataré! M'amagaré aquesta botiga. T'he vist que entraves aquí i ara veuràs. De sobte, l'home de la botiga diu... Quiets! Us fot un tret a cadascú! Així m'agrada. L'aranya acaba d'atrapar dos ocellets. Un colpe per aquí, un colpe per allà. En Wallace i en Butch perden el coneixement. Quan es desperten, estan cordats a cadires. Hi ha l'amo de la botiga i un altre home mirant-los. Amb quin vols començar? A mi em posa més aquest. Doncs au, fica del quarto oscuro. No! Tranquil, que t'agradarà el que et farem. Els dos homes fiquen en Wallace a una habitació. S'escolten crits. Te gusta así, eh? No, toma! No, no, toma! Pel cul no, pel cul no! Toma! Pel cul no! En Butch aconsegueix descordar-se, comença a fugir, però de sobte veu una katana i decideix anar a salvar el pobre Wallens, que comença a tenir el cul com la bandera del Japó. Moriu, fills de puta! En Butch mata un dels homes i quan està a punt de matar el segon, en Wallens li diu... No el matis! Ara trucaré als meus matones. Sí, ja veuràs què li farem, ja. Wallens, què passa amb tu i jo? Ja no hi ha tu i jo. No et perseguiré, però marxa de la ciutat i no tornis mai més, vale? Entesos? Sí? Entesos, Boy? Entesos. Com que el cotxe d'en Butch ha quedat siniestro total, roba una moto i va al motel a buscar la Fabiana. Fabiana, amor, vinga, que marxem. Estava espantada, pensava que ja no vindries. I no està el meu cotxe. He tingut un petit accident. Fi! Bravo! Bravo! Oh. Veu? Avui no m'he fet un lío amb les veus, eh? Molt bé, eh? Sí. Avui s'ha entès la peli. Bueno, ja arriba el moment d'anar-nos acomiadant. Això sí, abans recordem les formes de contacte amb nosaltres. Va, comença en Sergi. Sergi, com poden contactar? Bueno, ens podeu trobar al Facebook, ficant al buscador El que ve després, o bé a Twitter, no? També. Vale, molt bé. Jo tinc una altra. A veure, Anaïs. Poses al Google El que ve després i allà sortim els primers, som nosaltres. Això és per vago. Si vols entrar directament al blog, poses elquevedespres.wordpress.com i estem allà. Molt bé. Wordpress amb dues S's. Ah, per cert, i a Twitter és EQB-D. No! Molt bé, progresseu adequadament, tot i que us he deixat el nostre correu electrònic, que és... elquevedespres@gmail.com. Ben, veus? Ell treu matrícula d'honor. Quin però perquè s'ha estudiat, ets un puto becari. Pilota. El becari s'està estudiant encara. Sí, se l'està estudiant? Clar. Vaja, és trampa, no? Clar. Moments de fama. De fama! Bueno, pues a veure si aconseguim aquí a Montgat a tindre la piscina municipal, aunque estiguem a vora el mar, però perquè tenim que ser menys que Tiana, que està una mica més a dalt, no? Por lo menos tinguem la nostra piscina pròpia i puguem disfrutar del mar i de la piscina de dues coses. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll... Anaïs, tens piropo per nosaltres? Sí. Oh, a veure. Sí que està avançada la ciència que hasta los bombones caminen. Oh! M'encanta! M'encanta! M'encanta! Moltíssimes gràcies, Anaïs. De res, Sergi. I amb això ens acomiadem, ens trobem la setmana que ve i recordeu mirar la vida amb molt d'humor. A reveure! Adéu! If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Show this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.